Ja, velkommen til et nytt Bedre sent enn alvor. Og vår første gjest I studio I dag den kjente polfareren Arne Johan Bitter, som nettopp kommet tilbake etter en ny, spennende polekspedisjon. Ja, det var en gammel polekspeditør som satte meg på sporet, og ifølge mine beregninger måtte dette polet befinne seg et eller annet sted vest for Sinsen. Mer visste jeg ikke den gang. Men de var ikke alene på den ekspedisjonen, så vidt. Nei, jeg samlet rundt meg en del erfarne karer fra tidligere ekspedisjoner. Det var Hjalmar Arnesen, den kjente polforskeren. Lasse Karlsson, en polar fra Sverige, samt polakken Zubrowka. Grundige forberedelser vel viktige på slike ekspedisjoner. Ja, vi møttes da hjemme hos meg I Nordahl Bruns gate og satte opp liste over det vi trengte. Ruten ble planlagt I detalj og utstyret sjekket. Og så, endelig, etter flere timers hardt slit, spente vi på oss de tomme ryggsekkene og la I vei. Og hvilken vei var det dere la I? Vel, rett utenfor porten la vi veien 90 grader og 5 minutter østover. På veien passerte vi mange brede og store gater og store plasser, og vi var stadig utsatt for nærgående biler og nysgjerrige fotgjengere. Ved Arnes kro rastet vi og planla den videre framrykking, før vi fortsatte bortover Nordheimsgaten. 8 minutter senere rundt Hjalmar Arnesen, som på det tidspunkt var 10 meter foran resten av gruppen, et hjørne. Og plutselig skrek han, «Der det! Der det!» Vi hadde nådd målet. Der, på den andre siden av Grimleveien, lå pole som et blendende utopia, badet I den lave ettermiddagssolen. Det må ha vært en fantastisk følelse for dere. Nei, ekspedisjonen var mislykket. Mislykket? Ja, polet var stengt. Vi var kommet 2 minutter for sent. Da ble de vel bitter? Nei, jeg ble innesluttet. Og hvordan gikk det med ekspedisjonen etter dette? Vel, den gikk fullstendig I oppløsning. Skuffelsen var faktisk så stor at polakken Zubrowka flyttet tilbake til Polen som en knekket mann. Svensken Lasse Karlsson utvandret til Australia for å prøve lykken der. Men hva med Hjalmar Arnesen og dem selv? Vi gikk på restaurant.